فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دغيستيال ميل كستواد نغمق ليسان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسيا دا إداعة دا الفرقان عاو أو قميسا قضو بداءاتكو مقليسان وحا كميدا دغالو لغو جبيي أسكرت الدولة فدرالك أو مان تكدعي دولايتك مقرد بلد ويني إي حرون تا قبل كهيران askarka soo goosatay maamulka Jubaland oo lagu soo bandhigay degmada Jilib ee wilaayada Jubooyinka, kuwaas oo gaari iyo qoryo la soo goostay waliga Jubooyinka iyo askarta oo ka hadlay munaasabadda ka dhacday Jilib ayaa dhageysan doontaan idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada Shababul Mujahideen oo baahisay dardaaranka istishhaadi Zubayr Al-Muhaajir oo ka mid ahaa raggii inqimaasiyiinta ee fuliyay weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. Qodobada aan caawa barnaamijka idinkugu hayno waxaa kaloo ka mid ah qormo dhabka hadal ah oo ciwaankeedu uu yahay shan arrimood oo culimada Al-Shabaab kaga duwan yihiin culimada dowladda federaalka. Maxaa ka soo baxay shirkii uu Xasan Sheekh la qaatay madaxda Kenya, Djibouti iyo Ethiopia? Waad dhageysan doontaan qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. waa 11ka bisha Rajab sanadka 1444 hijriga. Aan gudagalno barnaamijka. Dagaalo saddex jeer lagu jabiyay ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaanka Beerxaano ee duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi waxaa lagu dilay saddex askari oo mid sarkaal uu yahay, dhaawacuna waa 8 askari. Waahida cad islaamiga hel fuqan ayaad nagala socotaan. Waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Markaan ku soo dhowaada dardaaranka istishhaadi Zubayr Al-Muhaajir oo ka mid ahaa inqimaasiyiintii fuliyay weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشكر الله سبحانه وتعالى الله اياكم هادسان او نغو مانيستي نعمه الاسلام كيو جهادكا مغعاي ولا لها مجاهدين تاي قانان وزبير وحان كسو جيدا دالك كينيا وحان كودا شي حافظة ماجينكو اي مغالا دا نييري سوماليا وحان اسو هجرو دي لابده يكون تدبية تبانكي مكتب كا استشاهدين تا وحان كسو بيري سنة دي لابده يكون لابية لاباتنكي موكا و 2022 الله ايان اوغا مهد عليني يا اينو ايفو دي دي انان كسو تاقو رولكا غالادا كدبنا فرصد ايسي يي انان كنولا دا ولايات كا اسلاميقا اه حدا انيقا وحان كسوغان هاي ولايات اسلاميقا اه اي بنادر سيان اوويرر نو حرون تمامول كا قبل كا بنادر حرون تن وا ايش او كسو برقضو دول ميغال لغو هايو شعب كينا يوهو يوين كينا لقبل ميي kuwaas oo maalin waliba aan qeyla dhaantooda ka maqalno idaacadaha dadka muslimiinta ah dhibaatooyin fara badan ayay maamulkan kala kulmayaan murtadiinta madaxda ka ahna waxa kaliya ay xooga saaraan waa shahawaadkooda danna kama galaan inay ilaaliyaan masaalixda muslimiinta ku nool Muqdisho imisa ayaan maqalnay bajaajlayaal iyo daraawalo lagu dilay wadooyinka Muqdisho iyagoo ku jira hawl maalmeedkooda imisa ayaan se maqalnay dhul ay xukuumadan ridad ah ka boobtay muslimiinta xarunta maamulka gobolka Banaadir waa meesha asalka u ah dulmiga lagu hayo dadka ku nool Muqdisho dulmigaas oo gaaray ilaa heer uu dhigooda qiimo beelay si arxan la'aan ah ayaa loo dulmiyaa loona dila kuwa sheeganaya inay mas'uul ka yihiin shacabkan oo ugu horeeyo duqa magaalada Muqdisho waxii la iskama saaran in ay ilaaliyaan dadka ku hoos nool sida daraadeed muddo kooban kadib waxaan u dhaqaaqayna si aan uga hortagno cadawgaasi inagoo ugu tagayna xaruntooda insha Allah Allahna waxaan wadiisanayna ikhlaas iyo inaan ka run sheegno amalkeena goordho nafteena ayaan Allah ka ibsanayna Allah ayayna mahad oo dhan u sugnatay tiradeenu way yar tahay laakiin rajadan Allah ka leenahay way weyn tahay Allah ayaana tala saaranayna sida ba dagaalkii Badar uu sameeyay Nabigu sallallahu alayhi wa sallam xilligaas oo ay muslimiintu aad u tirayaraayeen laakiin Allah wuxuu ku maneystay karaamad wuxuuna ku xoojiyay ciidan aysan arkaynin cadawgoodina wuu ka guuleeyay iyagoo tirayar annaguna sidoo kale annagoo yar ayaan Allah ka rajaynayna in uu na xoojiyo naguna guuleeyo weerarkan kwanza wa makafiri yani ambao leo tunaelekea kwao yani hiyo harunti yani farintan waxaan u dirayaa kuwa ka howlgala harunta maamulka gobolka Banaadir waxaan ku leeyahay Allah u toobadkeena una soo noqda shariicada raxmaanka iskana toora qawaaniinta gacan ku rimiska ah Soomaaliya waa dhul ay muslimiintu leeyihiin iyaga ayaana lahaan doona insha Allah Mareykanka iyo Turkiga way idin dagayaan waxayna idin ku sabansabayaan maal adduunyo si aad diintiina ugu iibsataan adduunyo liidata farinta aan idin soo dirayo waxay tahay ka bara aqaata gaalada haddii kale masiirkiina bari wuxuu noqon doonaa sida uu noqday kuwii diyaaradaha ka liigay Kabul mana heli doontaan meel aad u baxsataan waxaad fursad u haysataan inaad Allah u toobad keentaan waxaa la joogaa xilliga aad iska tiirin lahaydeen qoriga aad gaalnimada ku difaacaysaan ogaadana anaga waxaan idin soo dhaweyn doonaa sidii ay muslimiintu u soo dhaweeyeen Abi Sufyan iyo saaxiibadiisi maalintii Makka la furanayay diintina u soo noqda oo qabsada sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam si aad adduunyo aakhiraba u liibantaan mutabata ku faul na iyo ndo faul ya dunya na aakhira insha Allah kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ndo ambaye ametuamrisha yani sisi kufanya hijra yani na mandugu zangu muhajirini yani alhamdulillah yani kila mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumjalia ni kwanza kufika katika ardhi ni katika maasi ya mangapi ambapo tulikuwa ndani na Allah subhanahu wa ta'ala akatuchagua kulikuwa na yani subhanallah yani Allah subhanahu wa ta'ala walaalihi muhajirinta haw waxaana ugu waajib ah inaan Allah ugu shukrino inuu na keenay dhulkan waxaan ahayn kuwa ku dhex jira mugdiyo iyo fasaad Allah ayaa naga soo badbaadiyay wuxuu noo sahlay inaan imaano dhulka ciidada waxaan ahayn kuwa ku hoosnool dhulka gaalada maanta waxaan nahay kuwa cizi ku nool. Walaalahayga muhaajiriinta ahow, waxaan idin la dardaarmayaa in aydan marnaba hilmaamin yoolkii aad tigsanayseen ee aad dartiisa u soo hijrooteen. Waxaan ka soo tagnay hooyooyinkeenna, walaalaheenna iyo magaalooyinkii aan jeclayn. Waxaas oo dhan Allaah dartiis ayaan uga soo tagnay. Marka yaanan ku kadsoomin adduunyo oo yaanan ku mashquulin ganacsi, iyo sidoo kale yaanan ku fidnoobin dumarka. Waxaana laga rabaa in aan nolosheenna ka dhigno sidii uu nebigu ku sheegay sallallahu calayhi wasallam xadiidkii ahaa, adduunyadan ka ahow sida qof qariib ah ama qof safar ah. Ka hor inta aanan soo hijroonin, habeen iyo maalinba Allaah ayaan u tadarruci jirnay si uu noogu fudaydiyo waddada hijrada, si aan u tagno dhulka jihaadka oo aan u difaacno diinta. Marka waxaana laga rabaa inaan marna arrintaasi moogaanin, noomana habboona inaan adduunyo ku kadsoonno. Dhulkii aan ka imaanay waxaan uga soo tagnay waxyaabo ka fiican waxaan halkan ugu nimid oo ah dhaldhalaalka adduunyada. Marka mar waliba xusuusnaada hadafkiini aas-aasiga ahaa. Walaalaheenna kale ah Zubayr, Abuubakar, Maahir iyo Axmed way naga hormareen, naftooda ayayna hureen, magacyadooduna waxay ku qoreen taariikhda dhulkan. Marka annaga waxaana laga rabaa inaanan dib u noqon, waa inaan nafteenna bixinaa sidaba ay yeeleen walaalaheenna. Waa inaan ku farxnaa marka aan maqalno in muhaajiriinta ay ka qayb qaadanayaan camaliyaadka istishaadiga iyo kuwa inqimaasiga ah. Waxaan idiin dardaarmayaa sugnaanta, Allahna ma dayacayo dhiiggeenna, bal wuxuu iftiin u noqonayaa dhulka shareecada lagu maamulo. Nabigeennu sallallahu calayhi wasallam wuxuu u soo hijrooday Madiina kadib markii uu dhibaato kula kulmay Makka, wuxuuna u soo hijrooday si uu cizi ugu noolaado. Muddo kadibna Makka ayuu ku noqday isagoo furanaya. Allah wuxuuna amray dagaalka ilaa shirki oo dhan la waayo, diinta oo dhanna Allaha keligiisa u ahaato. Hadafkeennu ma ahan mid ku kooban Soomaaliya iyo Kenya, laakiin waa inaan shirkiga ka zuulino adduunka oo dhan. Walaalahayga muhaajiriinta ahow, Allah dartiis ayaan idiin jecelahay. Allahna waxaan weydiisanayaa inuu jannada nagu kulmiyo. Ogaadana nebigu sallallahu calayhi wasallam iyo Abuubakar, Cumar, Cuthmaan iyo Caliba dhammaantood waxay ahaayeen muhaajiriin, annaguna raadkooda ayaan haynaa. Allahna waxaan weydiisanaynaa inuu nala kulmiyo. Yaani hiyo ndo target yetu yani. Sisi hatupigani ati kwa sababu ya somo sijui Kenya. Sisi ni dunia mzima, yani fitna ikosekane kabisa, ni dini Allah subhanahu wa ta'ala itawala. Kwa hivyo muajirini, mimi nawapenda sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishiani janna. Naomba muhajirini ambao walitutangulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni muhajir, tumefuata sunna yake. Kina Abubakar, kina Omar, kina Uthman, wako wapi? Wote walikuwa ni muhajirin. Kwa hivyo inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe pamoja na wao. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza Allah waxaan weydiisanaynaa inuu ansaarta khayr ku abaal mariyo. Waxaan ugu duceynaynaa ducadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam ugu duceeyay ansaar. Allah ansaar u naxariiso ubadkooda iyo ubadka ay sii dhaleenna u naxariiso. Ansaartu waxay ku dadaaleen sidii aan u xaqiijin lahayn hadafkii aan u imaanay dhulka jihaadka. Wayna soo dhaweeyeen markii aan imaanay, kadibna wayna tababareen, kadibna wayna hubeeyeen. Intaas oo dhanna waxay u sameeyeen si ay hadafkeena u xaqiijiyaan. Mirihii ka dhashay dadaalkii ansaarta waa kan. Aniga ayaa maanta u socda inaan howlgal inqimaasi ah ka fuliyo ubucda xarumaha murtadiinta. Aniga oo ah muhaajir, waxaan Allaah fadligiis uga soo gudubnay in ka badan 100 kaantarool oo ay murtadiinta joogaan. Waxaan afka ku haynay adakaarta sidaba uu ahaa xaalka salafkii suubanaa. Kaaladuna waxay ahaayeen kuwa namuugan. Waan soo dhexmarnay. Kwa hivyo mimi kwanza nawaambiani au makufari yani au amisom yani sayo ameamua kujita atmis yani. Kwanza mimi nawaambia yani kama sisi tulivyo kujani katika hii ardhi kuitawalisha Qur'an na kutafuta nusra. Halka ay ku dambeyn doonaan soo duulayaasha galada ah, ciidamada galada ee horey loo oran jiray amisom haddana la baxay atmis, waa kuwa inaga soo horjeeda. Annaga waxaan u soo hijroonay sidii loo dhaqan gelin lahaa Qur'aanka, looguna gargaari lahaa muslimiinta, iyo inaan la dagaalanno kuwa doonaya inay dumiyaan nurka Allah. Laakiin gaaladu waxay dhulkooda uga soo tageen sidii ay u dumin lahaayeen nuurka Allaah. Allahna wuxuu ballan qaaday inuu nuurkiisa dhameystirayo si kasta oo ay wax u sameeyaan. Allahna wuxuu diintan gelin doonaa guri waliba, sida baa uu noogu bishaareeyay Nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam. Kuwan galada ah waxay noloshooda ku dhumin doonaan si ay u helaan maal adduunyo. Waxaan aragnay sida uu Allah ugu cadaabay gacmaha walaalkan Zubayr iyo walaalihii kale ee weerarka ku qaaday xerada gaalada ee Ceelbaraf. Sidoo kale waxaan daawanay wixii ay walaalaheen ka geysteen Maandabey iyo Beledogle. Gaaladuna ha ogaadaan inaan iska fariisanaynin oo aan gacmaha isa saaranaynin intaba ay ku dhex mushaaxayaan dhulalka muslimiinta. Maya wallaah, waan idinla dagaalamaynaa, ubucda dhulkooda ayaana ku cirsanaynaa. Kwa hivyo sehemu zote ambazo wametoka washenzi wakakuja kujaribu kuizima hii nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, wazidhanie kwa sisi tutawaacha tutabweteka tu, tuwaache wafanye watakavyofanya. Wala hakuna, sisi tutapigana nao, na si hapa peke yake, tutapelekana nao mpaka ndani ya miji yao. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi karaba zangu wote, yani nitangulia yani kumwombea mamangu dua, yani Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalie pesi, akuzidishie sidq na kujalie husnul khatima, na inshallah Allah subhanahu wa ta'ala yani atatukutanisha ndani ya jannatu firdausil aala, na inshallah yani kama Allah waxaan weydiisanayaa inuu xifdiyo dhammaan qoyskayga, gaar ahaan hooyaday. Hooyo, Allah waxaan weydiisanayaa inuu ku waafajiyo runta iyo khaatimada wanaagsan. Insha Allah waxaan ku kulmi doonaa jannatul firdausi al-aala. Allah dartiis ayaan kaaga soo tagay. Allahna waxaan ka rajaynayaa inuu jannada nagu kulmiyo oo aan ku shafeeca qaado marka ay ku soo gaarto fariintaydan. Allah ii weydii inuu shahaadada iga aqbalo. Jannada Allah waa qaali. Hooyaday iyo walaalahayba waxaan uga soo tagay si aan u helo jannada iyo raalla insha Allah. Xaaskaygana waxaan kula dardaarmayaa sabar marka ay maqasho khabarka istishaadkayga. Allahna waxaan u weydiinayaa inuu u barakeeyo dhasheeda, uuna ka dhigo ciidamo Allah dartiis u dagaalama iyo libaaxyo ka mid ah libaaxyada Allah. Abtigay oo jooga saaxada jihaadka, waxaan u dardaarmayaa inuusan ka leexan waddadan. Abti, ku sugnow ilaa yaqiintu kaaga timaado. Anigu maanta waxaan u socdaa sidii aan u fulin lahaa camaliyad inqimaasi ah. Adiguna waxaan rajaynayaa inaad iga dab imaatid insha Allah. Allah iga aqbalo shahadada. Insha Allah dhammaan qoyskeena jannada ayaan ku wada kulmi doonaa. Haddii aan ahay mid adduunyada ka tegay, waxaan ka tegay dhiiggeyga iyo googo'a jirkeyga si ay u noqdaan buundo aad uga soo gudubtaan furashada dhulalkeena. Lakin insha Allah yani nimeacha damu yangu, ndaacha damu yangu ikitiririka ni kuelekea katika miji ambayo tumetoka. Na insha Allah namwomba Allah nikutanishe na nyinyi ndani ya jannatu firdausi al-aala. Kwanza yani Allah subhanahu wa ta'ala nikutanishe na wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi, fihinna khairatun hisan. Allah waxaan weydiisanayaa inuu noo guuriyo xaasaskii oo Qur'aanka ku sheegay ee uu ka yiri fihinna khayraatun xisaan. Allah xuurul caynta wuxuu ku sifeeyey tilmaamo kuwa ugu quruxda badan. Marka haddii ragga qaar ay ku dagmeen dumarkii adduunka oo ay diintooda ku beddesheen adduunyo, annagana dumarkii aakhiro ayaan dooranay oo waxaan rabnaa inaan helno jannada iyo nicmooyinkeeda. Waxaana xuurul caynta aan jeclahay ee aan rajaynayo inaan jannada kula kulmo aan u qaaday nashiidadan. Ya habibti fuadi umejawa huzuni, na kwa zangu juhudi na kutaman, sifa zako no kifani ya hura laini, maumivu yazidi hayapo yatakwa dozi, nipo mi tayari kuingia istishadi, ipate timia yangu mahari, nipo mi tayari kuingia ya mali, ipate timia yetu harusi. Allahu Akbar. وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بدين عظيم حكاك مركان جلب مناسبه لغو سو بنيغاي سدح عسكري او كسو غوستاي maamulka Jubaland ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada Jilib askartan toobadkeenka ah ayaa laba kamid ah waxa ay la soo goosteen gaari cusub oo hartoob ah oo uu lahaa wasiirku xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Jubaland waxaana la soo goostay darawalkiisa qaaska ahaa oo lagu magacaabo Cabdifitaax Nuur askariga labaad waxa uu ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda Jubaland muddo 12 sano ah أيونا لشقين أيي طائب كسد حادنا مد أفر سناء أيو لشقين أيي عيدن كجبلان واليك جبوين كه أو هدلي أيان إذين صوتنا لكن أن كهل مرينه سد حدا أسكري أو كهدلي مناسبة دا حان كهر مرينا حسن عبد الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم سدو وغرين مقع وسد حنيشك حسن عبد الله محمد مالك الحمد لله إله ما تسكلي oo intana soo waafajiyay inaan imaano ka hor waxaan ka soo tagay Kismaayo haye een waxaan ku jiray ciidanka qaasatan ciidanka naba sugidaan kamid aha naba sugida haa haye een wixii intii ka horaysayna waa badneena sugida Kismaayo oo goobiri marka hadda oo Kismaayo limit ka horaytana waxaan lahaa ciidankii darawishta oo ras kamboni ila iyo een burgaba ku dhaa ila iyo Kismaayo adii xebta oo jamaad idinkii kasoo galay baan kamid ahaa ka tan waxa ka inta muddo yadi waxaan ku jiray 2017 kii ilaada yaan ka tirsanaa waa 13 sano ah yaan ka tirsanaa ka tan waxa inta idinka ka tirsanaa sababo jira ee dhibaatooyin oo halka ka jiro awee yaan oga soo waa maasantahay inta taas aan galin markaan ku laabano waqtiga nimankaas aad ka tirsanayd waqti aad u fudud badan waayay markay Kismaayo la yimid hola nooc ay qaban jirtay waxaan ma shaqo badnaa waxaan ka tirsanaa ciidanka laba sugida marka qasatan dad hadda shaqo loo diray ma aheyn marka hol gal guud waa gooniyad laakiin magaalada shaqo kama lahayn naba sugida kuwa sirdoonka ee dharcadka ah mise waa ciidanka oo shaqeeya oo beeshinka adiga oo isbuucii macnaha xool guud inay soo baxdo maana inta kale guriga iska jooga ah macnaha madaxweynaha sugidii madaxdigu uu isku mid marka laakiin waa ciidanka adiga oo adiga amniga gudaha oo sida booliska ka soo oo shaqada iska leh waa xiliyada waxa shaqeysan ama madaxweynaha uu baxay ama soo galaayo iyo xiliyaha uu baxay xiliyaha uu soo galay iyo xiliyaha habeenkii isgoysiida habeenkii maxaa ka qabtaan isgoysiida dadkan baa la baara waan adiga waxa leey gaari qarax soo galay iyo kan iyo wax iyala iyo wax oo wax laga baray isku sida waa horta jididaas ali istaajiya 4-3 loo dhigaa min oo baara iyo laba ruux oo qariibada taas loo qaybiya marka ka waran dhibaatooyin ay geystaan Soomaa marka qarkood shacabka muslimiinta way dhibaateeyaan maxaa la kulanta dhibaato dhibaatooyinku waa dhibaatooyin badan tahay sababtoo ah iskuuskan qof in la geeyay karto oo gaari in qofku baasa oo haddii qofkiin wax uu wadino asay qofkii asoo maskaxiska maqanta inuu baasa dabadeed xabal lagu rido oo qofkii ay haleesho oo ku dhinto oo marka waxyaal dhibaatooyin ugu badan ay leedahay isha dubadan marka saaysa tahay adana qasatan meesha waxa dulmiga ka jira waa waxa walaal aadna wax la soo xisaabi karo ma qofka bilaadankana ان او اسلام كان لو امبات نولشيس اي كوتيرسنت و انو ميشا عدالت يو امني ان قفكه عدالت هلو انو امني هلو لبد حد ميشا كبهد نول كلا ما جيرو marka labadina waa halka cadaaladan waa balac halka marka tacadiidaha ugu badan ee aad sheegi karto maxaa kamida tacadiidaha oo tacadiidaha ugu badan oo aan sheegi kara waa ugu badan waxa ugu badan horto cadaalad darro oo sida dadka dhulka ay uga kismaayo dadkii oo dadkii dhulka laga boobo oo si cadaalad darro ay awood ah looga qaato tan ugu badan oo ugu dhibaato badan ugu saameynta badan waa dhulka waayo nin hal nin oo askari oo dhul aan ma jiro wuxuu haystana waa wax uu ku qaatay qofkii shacabkan meel uu daacwadeen oo san leh laga yaabo qaar aba dad oo inta soo baxayo harakada soo aadi oo daacwadeen ma ka daacwoonay in badan waad aragteen oo maleeyna cadaaladda ugu daran oo qofka dad sabab la'aan loo dhaco iyo dhulka oo ugu badan horta dhulka ugu badan dhulka la dhaco taa iska banaan tahay meel banaan soo fiir aniga ku xukumo ha qofka askari meel banaan soo heli annagu wax xukumeynaa ya meel banaan soo heli abdullah anna aan ku xugmiye cadaalad darad ugu badan tahay ugu sii badan marka hadda xaqiiqo sugan tahay hadda waxaan ku suganahay hadda naw degmada jilib aan ku suganahay gobolka soo dhiibtay inaan soo dhiibanay ilaa fadhigiisa ku noqotay nasri badan waxa lii sheegay waxaan arkay in badan horta marka kaftan ku daro anigu dadka horta jawaabka dadkan la soo xariiray ma aheyn dadka karin jirin ma aheyn laakiin uma haysan nimka waxa la nin oo qabteen inay isku dhiibo labada badbaadiyaan mid badbaadiyaan laakiin inay been tahay oo dulmi iyo kadaa'ib nimanka munaafiqiinta ah waxay ka dhaadhicinayaan inay meesha waxba ka jirin ku istaajinayaan inay ilaahay ugu fogaadeen oo dulmi oo ay ahayd ayaan arkay hadda waa timid say lagu soo dhaweeyay maasha Allah waxa lagu soo dhaweeyay horta naxariista waa diinta meel oo dad islaama oo naxariis weli assalaamu calaykum waxa ka badan maan arkay iyo soo dhaweyn gacmo furan waji furan ee dalkeena maadaama nin Soomaali aan adno dadkii intii joogna Soomaaliye isku luuqad aan lahayn oo dad islaam oo laakiin waxa loo kala fogaayay mabda diiniyan mabda loo kala tagay inta waa dad islaam oo diintii si xaqiiqa ka run sheegay daab gelya ka run sheegay iyo dad oo niman munaafiqiin oo Ilaahay ka gooy oo waxay sheegayaan nin munaafiq ah deewu wuxuu sheegay faa'iido ma lahan haddii wax lii sheegay uma iman yani wax ka duuna wajiga afilis wajiga afilis markaa waxaan filay adey waxaan ku soo baxay ulmiga doktor nuucad macalan dibka iga batay oo nimanka dhibaateenta inoo geysteen dadro Soomaali waxa ku baada il rag wax leh il adab ka toortay il kan la qabtay waxaan leen halka oo la sheegay quraan wax xirtaan noqotay laakiin alxamdulillah ila yaa ma hadis kale oo li soo dhaweey nabad galiyan qaba aw laba maado un baqay naftadeedan uma baqiyay amnina uma baqiyay ilaahay ma hadii soo nasri ilaahay soo gal alxamdulillah waxa la yimid gaari iyo qoryan la yimid qoryan oo ahaa qoriga raash uu ahaa qasnadiisa uu watay wixii soo watay dariisan wadanay waan dhameystirnayn awalba gaariga nooc ahaa gaari waa hartob hartob yaa la gaari gaariga waa iskala axmedo iskale axmedo iskale axmedo kaa qowl islaamka waa awlad shacabad weyn waa malee asaga iga malahan waa baadir ku heysta baadir ku heysta marka sigaar intu uga tirsanaa gaari intu wasaarad wasaarad uu shaqeynay wasaaradda wasaarad aan tamarti biye tamarti biye uu shaqeynay shaqeynay ha masuulka sigaar uu magacowna ku aha wasiir mustafa mustafa wasiir ka tamarta iyo tamarta ha wasiir ku hagaajinka magaciis mustafa leela mustafa marka staff ma head mise darawalka la aniga staffna kamaan wasaaradna kama shaqeynin laakiin ka sagaarka darawalka yarka kale tan saaxib guri noo isla tikinay inaan wada baxno waa go'aansanay maadaama wax gacantayna ku jiro tan inaan qaadano maadaama xoolahayna yihiin marka xoolada dadweynaha darawalka gaariga darawalka gaariga marka hadda qorigaagi gaariga booladin waa li qiimi si wanaagsan oo ibli aadanima islaamna oo wali xurmad ku dheentay waxay waalisi waxay adiga xoolada dadweynaha dadku waa u dhaxeeyaan waa u dhaxeeyaan markii hore laakiin intan la soo baxay waxa xuquuqan kaga yeeshay waa isiyaan walaal islaamka isiyaan saaxiibba dabcan ka soo tagtay oo wali safkaas ku jiro safka ku jiro taa fariinta leedahay fariin waxaan leeyahay kulli inta qofka islaamka inta dulinimo ku dhig oo ku dhiman laha waxa ka fiican inuu mustaqbalka inta yaro janis ka haysto inuu ka faa'iideysto oo dulinimadaas laga yaabo cabsida kugu jirtay ee ahayd afshaab dad ku wadilaan inay wali ku jirtay ay ku jirtay ma taa ana u beeneenay meel kasta maqal iyo muqal noo sheegay inaan waxa loo sheegay waxba ay ka jirin oo wanaag iyo isbilaamnimada bini'aadamnimada xaqiiqda dhabta ah ee inta halka in taa la sheegayo eegana dulimadaas ay ku dhimin maanta haddii qofka duu garaafoobin gurigiisa uu garaafoobiyo aslan waayo qofka hadda ay qofka dhibaatada dadka haysto qofka duca uu garaafo gaarto wallahi gurigooda uu ka garaafoobiyo yani ninkii dhaawacma reerkiisu dhaawacmay ninkii linteen reerkiisu ka dhintay marka intuu nool yahay lagu shaqeystaa taa ay tahayna nool uu ku sii haysan waayo meeshuu joogo cabsi badan uu jiro kismaayin la aadi karin ugu badan qofka habeenkii ma hurto maalin ma harsado waayo habeenkii wuxuu leeyahay inta lii taagan yahay hadduu baxana uma roona hadan meeshuu aadi lahaa meeshuu kasoo goosiil horaa laga xiray markastaba dadka kala maqnaashi iyo war la-aan unba haysa maahna boqolka haddana boqolaana dhahaysa war maxaad nooga tagteen israacileen maatanoo kale lisuma sheegalisuma sheegi karalaakiin boqolaala jirta oo caw lugku taagan oo halkaana dadka waxa loo leeyay al-shabaab dadka way guuraan ninkay qabtaan iyo ninkay u tagbo isku mid dadka ugu badan adan tan kale waxay dhahaan wax u keento waxba kaama siiyan waxba kaama siiyan waa iska qaataan olmarka erdaa iskaga baxaa la yidhaha boqolku leeya wuxuu leeyay jidmara baad ka weysaabeen waxaan leeyay soo dhawaa qorigii waa lii laagay gaarigiin waa lii laagay alxamdulilah haddana awalba xoolo dadweyne dad u dhexeeya marka hadda maadaama cadowgaas ilaahay ka soo baxday inshaa alla waxaa rajaynaya inaad dib dambe ugu laabanin maxaa rajaynaysaa mustaqbalkaaga mustaqbalkayga inaan waxaan rabaa bulshada soomaalida islaamka ah inaan dhinac ka raaco waxaan islaamka da wax u tari karin inaan dhibaatadii aan ka ceshado afkayi gacantay laga badbaado danahiina uu shaqaysto markaana kusoo dhawaada taa'ib xasan ibraahim oo ahaa askari ka tirsan Jubaland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn soo dhawow magacaagu saddexna ii sheeg. Hassan Ibrahim Gambes, waxaan ka imaaday Kismaayo. Waa iska fiican qoladaas waxaan la shaqeynay muddo adiga 4 sano ah. 4 sano ah. 4 sano la shaqeynay. Marka kulli wixii hadda dhib oo meesha ka jira waa ka jiraan waa saaid waay. Marka haddana waxay ugu kaliftay waqti horan soo bixi lahay xiriir la'aan ay qabatay waxaan la soo xiriiray kasi waay. Marka waxa adigu hadda kulli waxaan ku soo baxay go'aankiigu ma hadan ku soo baxay. Adiga Kismaayo ka samaynay? Kismaayo ka haa. Tawbar kan day ku qaadtay? Tawbar Kismaayo ka dib meen ku qaadtay madhamaad. Waa Itoobiyaanki. Itoobiyaanki. Hal san is dad bilood ku jiray. Marka waa soo baxnay bulguuda imaanay bulguuda hadin la yiqaad baarkan aan joogay. Adigu kulli wax meesha laba dagaal maalmaha aan joogay. Laba dagaal ee baarka lagu soo qaaday. Haa. Bal wax yar hadda dib noo xusuusis maxaa ka mid ah waxyaabaha meesha kula kulantay? Wallahi arin la yaab la ka dhacday. Meesha waa naga la wariyay waa la qabsaday annagana duurkan iska galnaa iska cararnay marka xaaladdaas way markaas meeqa miis ku joogteen ciidan waxaan ku joognay 300 libax dadka waxaan ahayn hal urur laba urur ahayn oo dhameystirnay gaadiidkooda gaadiid ma wadanin ciidan caadi fitriya tribka dambaa kooyl ayaa leenaa meesha laga soo qaatay nimka ay soo qaateen marka ka waran dad badan oo saaxiibatiin kulli waa dhaawacmeen waxna waa dhinteen hay ku dhaawacmeen waxaa la sheegaa in waxba loo qabanayn isbitaalada iska yaala waxba looma qabto bilcaanta oo foolnaysa iyo meesha ajiifa ilmaha iyo lasiixiya haddaad jabto dhaawacanta ama masqaraxa kulka ama saxbada kuu dhahay riirkiin unbaa ku daaweysanay waxaidax kuu qabanaysa male maxay taa dhibaatada soo ciidan qaran oo askariso lama dhahaynin qaran ma jiro meeshan waa wax kalaga jira qaran urkiis ma jira waa gartay marka ka waran marka shaqooyinka soo qabatay mushaaraad maxaa qaadanaysa mushaaraad waxaan qaadanayna $100 oo bil iyo labo bilood meelaha marku maqnaada $100 qaadanayna adugu dad waxaan meel iskiiga qor iskiiga dad haddan weyn laga leemahan duruufta aad madaxa lali ka tirinaya kaliya tirin rag unbaa lacag nagu qaadanaya macnaha tiradas unbaa nagala rabay iyo meesha taagnadeed haween oo dan ma jirin waxaa la ii sheegay askarta baarka joogta oo kale in habeenkii marka gobolka u dhaco dhaqdhaqaaq uu yaryahay oo caleyntii dhaqaaqda oo al-shabaab la moodo maxaa ka jira said said cabsi fara badna ka jirta de anaga laamiga dhanka mid kun baan ka leenaa dhanka bidix mistaag karan laamigii laakiin ismaay ka waran isbaarooyin badan ayaa lada lagu dhibatay sama haa kontrol badan ayaa la ilaa baarka ilaa aad ka tagta ismaay meelkiis kontrol ayaa kontrol ayaa lacag lagu qaataa ugu dambeyn marka si kugu soo rogashina soo baxda mara soo baxla xiriir macnaha nimanka waxay kala soo xiriireen waay marka aniga iska nacayo meeshan joogtaankeeda nacay inaan iska dadka meesha dalkayga aan tago dadkii hadda macnaha deegaankayga waa waa xagar waa ilmaha meesha iga joogan inaan xurruubo oon macnaha dadtii u shaqaysta qof muslim oo xur mari karo haa shantiis waqti iska tukunaya dad waxba u dhimin inaan noqdo yaan ku go'aansaday marka bixitaanka ugu adkaaday dhulkii la-aanka markaas baarka ma soo bixinaan ka soo baxay meel la yiraahda dalcad ululow marka waddankii waxa laga dhigay cir galgal si loo qordina hadaa u socoto qorwo taa duurka u socda lagu arkay waxa leeyahay shabaab u socda marka xaalada ugu adkaatay waqti waxa soo baxay maqribada ku kontrool meesha kulan u tagay waxaan ku yiri intaa beer aan kuleyahay soo fiirsana marka ay dhahan way fasaxeen sidaan ku soo baxay marka waddadii waxaan soo maray janaa abdal marka hadda qorigaaga waa la timid oo lagu lacagaysa ma qoriga waa la imaaday ha qoriga booska waa la imaaday lagu lacagaynaya haa marka hadda saaxiibadaa maxaa leedahay oo aaminsanaa in ninkii al-shabaab u tagay in la dilay maxaa leedahay may wallaahi meesha nabad barwaaqa aada u fiicana ka jirta iyo dadkaas waxay ku jiraan wax oo wax kala dheer wa waxa isku dhuma ha waxa isku dhuma nolol iyo nolol xumaa ka jirta meeshaas hadda inta jilib joogto kale ka waran amaan dara iyo khabad dacaysa iyo maqasha may wallaahi abni ayaal abni al soomaali haddii saan wadahan lahayd wallaahi waa ku farax leh iminkana waa cabdifitaax nuur oo ahaa darawalkii wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha ee maamulka jubbaland marka hore soo dhawow magacaaga saddexna ii sheeg waan dhowahay magacay saddexaad waa cabdifitaax nuur cabdullaahi waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland oo jooga kismaaya deetana waxaan ku biiray 2011 waxaan ka tirsanaa ciidanka la yiraahdo darawishta waxaan ka tirsanaa bulguduud kadib waan kasoo wareegay dhibaatada ay u qabsatay waxaan ka tirsanaa haddana wasaaradda biyaha iyo tamarta gaarayn waxay igu suurto gashay inaan la soo goosto ama aan la soo tago walaalaha islaamka aan u keeno waxa igu dhaliyay islaamnimada tan kale kismaayo meesha la yirahdo waa meel kooban waa meel qabiil ku jiro haddana waxay u koo waxaa waaye 2011 ilaa saacaddan aan meelna aadin safarna aadi karan diyaaradna lagu ogolan doonna lagu ogolan saas ay u qasabtay sababta maxay tahay marka safarka lagugu diiday safarka waxaa lagu diiday qoriga adigoo aad diibtay rusqo aa qaadataa luu leeyahay badna ma markatid doonna ma raakatid oo sabab iskarnimadeeda ku jir waxay noqonaysaa waa mid baawr awood ah ana taa waan ku jir waaye ilaahay wuxuu yiraahday dhulku weyn waxay u qasabtay waxaa waa inaan soo walaalaha muslimka soo dhiiba oo danteeda aan raacdo 2011 xagee ka raacday waxaan ka raacay meesha la yiraahdo afmadow afmadoon ka raacaa afmadow aan ka raacay waxaan ku tababartay tababarka waxaan ku qaatay afmadow kadib tababarka magaca afmadow ku qaatay kismaayo aan soo galnay haddana tababar labaad aan galay tababarka labaad etoobiyaanku ahaay 2011 wuxuu ahaa 15-kii ciidankii la keenay kademeyan ka tirsan la keenay kademeyan ka tirsanaa kadibna waa la soo qaaday waxaana la keenay meesha la yiraahdo bulguduud bulguduud waan ka soo wareegay ciidan jabhadan ka tirsanaa jabhadiisa ugu tirsanaa adiga haddana waxaana la keenay Baarcaleen Baarcaleen saa u joogna haddana waxaan gaaray u wadanay Sargaal ah saa ay tahay ciidamada waa la isku dhafay adiga ilaa saacaddan ilaa hadda ilaahay waddankay uu kasoo aamansado waan kasoo tagay marka hadda gaari iyo qori la tamaysamo gaari iyo qori baan leeyahay madaxa noocuhu waa gaariga artob haa ya iska lahaa shi shakhsi ah waxaa iska lahaa gaari si shakhsi ah nin la yiraahdo wasiir muslif gaariga wasaaradda biyaha iska lahaa laakiin asaa gaariga mas-uulka ahaa haa ana darawalkiisa rasmi ahaa waka marka qori noocuhu la tamay qori waxa la yimaada AK-47 oo loo yaqaan dhama dhama la tamay haa oo marka horeba aad awdatay marka horeba anaa wajahaa waka maxaa kugu kalif markana soo baxay waxay ugu kalif waxyaalaha hadda aan kuu sheegayo waxaa ka mid ah adigoo lagu leeyahay safarna ma aadan kartid doonna ma raakatid ciidanamana ma rabaa daad tiraahdo oo lagu leeyahay ciidanamada qasab waa hase ahaato magaaladeena waa ila boorka inta u dhexeysa bulguduud waxay noqonaysaa mid baawr ah ana marka baawrnimada macnihii aan diidanay cadaadiska waan diidanay taas ay u kalifsa marka sidaa darteed waa soo baxay waa soo baxaa xariir ma haysata mise iska soo baxay may xariir ma haysata nama mas-uuliyiin baa xariir ka haystay adiga mas-uuliyiinta markaan u sheegay laftigooda waa ila yaabeen macquul kulama ay dhaheen nimanka niman walaalahay ahaayeen waxay ugu dhaheen inuu taa ama yeeli karin waa yeeli karaan ku yiri markaan soo dhahaaqana farxad waxay i siiyeen iyo gaan soo dhaweys iyo aad baa la soo dhabay walaalaha muslimiinta aad bay noo soo dhabeen maantana farxaddan waa haysanaa maleeshiyaadka safkaas ku jiray jubbaland waxaa loo sheegaa in ciddii shabaab u tagta ama qabataba in la dilaayo maxaa leedahay warkaas maya taa been waa taa ninka sheegay waa been annagaabana laga dhaadhicin jiray laakiin maanta waxaan aragnay gaal iyo muslim la kaliya waayo habeen iyo maalo wax isku dhumi ah saasaan aragnay marka ninkii soo bixi karo waxaan leeyahay oo ridada ku jiro inuu soo baxaa ila ficnaan lahayd walaalaha muslimiinta uu mada waxaa gaalnimada soo ilooba wuxuu garab taagay waa Mareykan iyo Kenyatta iyo Ethiopia uu garab taagaya marka waxaan leeyahay ninkii fursad helow waddankaa intuu kaasoo jiraa halka imo waka hada marka qorigaagi baawurki waa lagu lacagay qorigaa baawurku waa lii lacagay walaal muslimiinta si farxad ay ugu siiyeen hada waxa dhan ganacsanka to ganacsanka meesha doonto xurriyada u tahay marka mustaqbalkaaga maxaa rajaynaysaa inaad noqoto marka mustaqbalkay waxa la jeenaa inaan noqdo inaan nin iska shaqeysto noqdo intaan qoriso wad kar waan soo waday hada aan noqdo islaamka inaan taageero bulshada muslimiinta kama noqdo taas haddii aan jaalada ugu dambeyn marka saaxiibadaadii meesha saa u soo tagtay dabcan 2011 ilaa haddii badana meesh ku leedahay saaxiibadaadii maxaa leedahay saaxiibada waxaan leeyahay waxaan igu dhirgelinayaa walaalayaa iga dambeeya inaan soo baxdan waka iskii soo tagda meesh waxa meesh ka jira waa musmaasax wax qoran baa ka jira bulshada iyo islaamka soo dhaxgashan ugu dambeyntii waxa munaasabada ka haday wali ka jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah oo bogaadiyay أسكرتان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت تاريخ ذي هجري قائد هاي طبنك بش رجب كن أفر بغل أفرتني أفرت هجري وحا اسكسوا دي بي ولايدة جبوين كا رقان قداشو إذا تاقن أو تجاديد كان هارتوب كان عصب أن آدي آدبان اللوسو دوويي وحنا كثير صنايين مامولك الرددة جبلان ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa soo hanuuniyay waxay isku soo dhiibeen walaalahooda muslimiinta ee mujaahidiinta ee xarakada shabaab mujaahidiin gaar ahaan walaalada jubooyinka een ayagoo wata hubkooda iyo gaadiidkooda ayayna isku soo dhiibeen sidaad ba arkayseen waxaa la siiyay oo loo lacageeyay hubki ay wateen waxaa kaloo la siiyay abaalmarin taasoo ahayd gaadiidka ay keeneen oo baaquurkan cusub ay keeneen ayaa lagu abaalmariyay lacag waxaana iska lahaa gaarigan hartoobka ee nin wasiir ku xigeen wasiirka macdanta iyo biyaha Mustafa Haaji Xasan nin la yiraahdo iska lahaa waxa u daran darawal waa darawalkiisa gaarka waa kan ee ragaan rag in muddo ku soo jiray ee rafaad iyo dhib badan ka soo maray la shaqeynta cadawga Ilaahay weeyaan aad iyo aad baan loo soo dhaweeyay waxaan u sheegaynaa marka qof walba muslimana uu ogaanaya cadawga Ilaahay inuu jabay waxaana meeshaas ka cad aayadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku yiri in alladheena kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu an sabiilillaah fasayunfiquunaha thumma takuunu alayhim hasra thumma yughlabuun walladheena kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobay yunfiquuna amwaalahum maalkooda waxay ku bixinayaan liyasudduu an sabiilillaah inay dadka ay kaga weeciyaan ay kaga leexiyaan jidka Ilaahay fasayunfiquunaha way bixinayaan ثم تكون عليهم حسرة وحي كن قنيسا وحي بحيان وحي كشلايان ثم يغلبون وانا لقعد كان دونا ما لم يدو ويتو واحد أركيسين في المدي أي سو صارين ولا لدى الأندلس بقول سرقال إي بقول مالموت بقول مالين إي بقول باور وقنيما مر والبا يحل والبا يقار والبا أن إذا مدى أي سوه بيان وحي وي مادان ولا لهو دا مسلمين تاي مجاهدين تاي بسكسو ديبان وانا الله لعقيا marka waxay ku noqotay xasra iyo shalayto ay ka shalaayaan hubkooda noo huba rasaastooda noo rasaasa gaadiidkooda noo gaadiida wax ay noo keenaan oo dadkii ay siiyeen oo aan ka gadanay noo keenaan iyo kuwa aan xog aan ku qabsano sidii ka dhacday Galcad iyo meelo la mid ah hal goob 45 baabuur oo saanadooda military iyo gaadiidkoodi xasra ay ku noqotay maalkii ay bixiyeen gaadiidkan sida ay noo sheegeen walaalada waa gaadiidka u dambeeyay ee imaaraadku ay keeneen ayna u soo dhiibeen Jubaland maantaayna mujaahidiinta wata kuwa hadda soo baxayo hadda birta dheer taaganna waxaan rajaynaynaa qaniimo Ilaahay noo keenay inuu inay yihiin oo runtii waxaan leenahay in badan baan taminineen inay soo baxaan maantaana waa ay soo baxeen hadda ragaan hor dhac weeyaan inta kalena waxaan ugu baaqaynaa inay waxa weeye maantii fursad haystaan baawurtii la soo bixiyay inay la soo goostaan ay u yimaadaan walaalahooda muslimiinta ayagoo helaya laba faa'iido mid waa mid oo waxa weeyaan waxay helayaan dambi dhaaf iyo toobad iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay xirada ay ka baxeen ku soo laaftaan xirada muslimiinta ay soo galaan taasoo u noqonaysa qofka badbaado aakhiro midda labaadna waxa weeyaan nolol adduun ba helayaan oo qoriga ay la soo goostaan iyo baawurka ay la soo goostaan boo loo lacageyna waana la soo dhaweynaya qof walba ogow xirada gaalada ku jira faa'iido adduun iyo mid aakhiro midda aakhiro waxa weeyaan gaalnimada aad ka soo baxday iyo qasaarihii iyo rafaadkii midda labaad oo faa'iido adduuna oo xoolaha aad keentay iyo hubka aad keentay lagu lacageynayo marka han leenahay soo dhawaada imaada ka soo baxa waxaad u imaanaysaan walaaladina waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala dadka meeshaas carruurka oo cadawga Ilaahay inaysan ku baabi'in qaar ay miina la qaraxdo يقار محنا استشاري لوقلو وحويان ماشي كبابا يقار حبض النادي يدشو يقار اختيال لقدلو يقار وحويان أيوة ماشي كجر هذا درع لو دمتا وحوي انت بقصاري كسوغيين مركا ماشي كبابا بينا آخر الساقنا كجليننا ولا لدينا مسلمين تاوي ماذا دلكوا دلكيني دلكوا دلكيني دلكوا دلكيني سودة واذا ماذا حرادات كجر تانا كسوا بحا وانا لدينا سودة وانيا ان شاء الله تعالى annaga iyo kuwa soo baxayna insha Allahu ta'ala maalmaha soo socda annaga kala saari doona ilaaha duudmo waa la kala bixi doona hubka iyo gaadiidka ay wataan insha Allahu ta'ala qaniimatan lil muslimin bay noqon doonaan ilaahay baana noo gargaaraya wal ladina kafaru ila jahannam yuhsharun taasna way u dambaysaa kuwa maasha ku baqtiya wax weeyaan hada jahannama insha Allahu ta'ala wax weey jahannama u diyaarsan ilaahay subhanahu wa ta'ala an ha halaago waxaan marka aan ugu baaqayna ummada إنه يحوى ولالهذا المسلمين تا مجاهدين تا أي قرب يقاشان النقدان هو والدين تا يا بياشة يا قبائل لنا وحن قباقينا المهنة كسو سارة هكودك منا وحويان عدو إلهي هكودك منا وحويان رجال البيت كأيو قالها وحى وذان هكودك منا وحويان إلهي سبحانه وتعالى أصل لابتا إسكنا دعية ذلك والقصو دولي الدين تسال القصو دولي دولان كان صعدا قفل بهالجن كماشات كجشة ayaa waxa weeyaan nasiib aad ku yeelanaysaa adduun iyo aakhiraba waxaan leenahay umadana waxa way ka qayb qaatay halgankaas laga horjeedo cadawga Ilaahay iyo dadkan ku soo duulay dalka iyo diinta gurgurta iyo waxa wadana waxaan leenahay ee xamladu soo qaadeena waxa mujaahidiinta u kordhisay hada waxa way maal iyo xoolo iyo qaniimo iyo waxa way hub iyo rasaas iyo gaadiid baa soo kordhisay waana ka shalaayay doonta aakhiro adduunna waa ka shalaysay aakhirana waa ka shalaysay hadda ragga kale meesha joogana waxa dhihin waxaan leenahay dhalinyarada meesha ku jira xarada gaalada ku jirana ka soo bax u imaada walaaladina muslimiinta hada wa billahi tawfiq khabar dambe barnaamijka uu hayaan ku sii siqeyna dhawaan waxa muqdisho shir uu soo dhamaaday wadaado taabacsan dawladda federaalka shirkaas wixii ka dambeeyay waxa is soo tarayay hadalada laga oranayay dadka wax ka qoray waxa kamid ah aqoonyahan ku nool dalka Sweden oo marar badan wax ka qoray arrimaha Soomaaliya kaasoo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu maqaalka ciwaan uga dhigay shan arrimood oo culimada Al-Shabaab ay kaga duwan yihiin culimada dawladda waxaana sida uu u qoray inoogu akhrinaya Cabdifitaax oo isha Soomaaliye Cabdifitaax culimadu waa indhaha bulshada waa sidayaasha fariimaha anbiyaada waa badbaadiyaasha ummadda shaqadooda adduun waxay ka hormariyaan tooda aakhiro waa dad dan yarta u dooda oo daryeela dabinnada uga diga gaaladana aan ka diidin culimadu waa kuwa ay ka muuqdaan dhaqamadii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam qof walba oo qamis iyo imaamad qaatana culimo ma ahan todobaadkii la soo dhaafay waxaan si dhow ula socday shir hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho ay ku yeesheen culimo ay u yeertay dawladda Soomaaliya si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyagana loogu sameeyo hay'ad dastuuri ah oo dawladda ka tirsan isla markaana leh nin hoggaamiye ahi warmurtiyeedka ka soo baxay shirka January 26/2023 wuxuu ayiday dagaalkii fikriga ahaa ee uu madaxweynuhu ku dhawaaqay wuxuu sii cusboonaysiiyay magac bixintii xukuumadda ee ahayd Khawarij culimada shirka ka soo qayb gashay waxa iiga muuqday dad ay colaadii ka dhaxaysay muddo dheer oo aan shir heshiisiin ah horey loogu qaban waxa ka mid ahaa dhalinyaro saaxiibaday ah oo aan Yurub isla degannahay horeyna aan uga qayb gelin shirar noocan ah waxaana ii muuqday mararka qaar in si toos ah la isku weerarayay heer arrinta la gaarsiiyay in la dhaleeceeyo kutub aan Al-Shabaab kaliya ku gaar ahayn dad badan oo aan mintidiinta ka tirsanayn oo culimo iyo caamaba leh waxay arrintan ku dhalisay dareen ah inaan loo socon koox gaar ah balse lagu wajahan yahay masaajidooda iyo maraakiistooda mana qiyaasi karayo nooca uu noqon karayo go'aanka ay qaadanayaan shirka waxaa ku badnaa marka xagga saameynta laga eego wadaadadii uu ka tirsanaa awoogay Xaaji Xuseen ee loo yaqaano dariiqada suufiyada dhanka kale dhowr iyo 80 cisho ka hor Al-Shabaab waxay qabteen shir ay isugu yeereen boqolaal culimo ah kaas oo socday muddo 5 maalmood ah waxaana la jeenqaadayay si la mid ah sida kan dawladda oo kale si aan u helo xog iyo aragti aan wax ku qiimeeyo maadaama aan ahay qoraa ka fallooda arrimaha wadanka madasha waxaa ka muuqday rag aan UK iyo Sweden ku arki jiray iyo kuwa gudaha Soomaaliya laga garanayo waxana goobjoog aha madaxda ururka Shabaab fadwadii ka soo baxday shirka oo aan kala socday warbaahinta kooxda kana koobnayd 15 beej ayaa looga dooday 10 mas'alo waxana lagu cusboonaysiiyay xukunka dawladda Soomaaliya oo lagu tilmaamay rido shirkaas wuxuu ku soo aaday xilli Dr. Xasan Sheekh iyo Shaaq Cali Dheere ay hawada isku mariyeen hadallo weerar iyo weerar celis ah wuxuna aad u dhiirageliyay dagaalyahanada kooxda iyo bulshada taageerada u haysa gaar ahaan kuwa ku dhaqan dhulka ay maamulaan balse shirka culimada dawladda waxa uu yimid xilli dambe oo dagaaladu habacsanaan ku yimaadeen maqaalkan waxaan akhristay ku soo gudbinaya shan arrimood oo culimada al-shabaab kaga duwan yihiin culimada dawladda marka koobaad atmis iyo mareykanka waxay u arkaan cadaw soo duulay culimada al-shabaab waxay haystaan fursad ka badan midda ay heli karaan wadaadaha dawladda waxay ku doodayaan waa wax uu qof walba si waaqici ah u arki karo sida in mareykanka iyo atmis yihiin gaalo dhul muslim ku soo duushay waxa warkooda sii xoojinaya quraanka oo gaalada meel cad uga soo haray dadkana ku waajibiyay la dagaalankooda waliba marka ay soo xad gudbaan Kenya iyo Ethiopia waxay dhul horay uga haysteen Soomaaliya haddana waxay doonayaan inay ku darsadaan kuwa hor leh culimada villada uma arkaan atmis gaala soo duushay ee waxay u arkaan nabad ilaalin shirkoodu wuxuu dhabaha u xaaray shirka hadda Muqdisho uga socda madaxda wadamada safka hore ee ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya waraysiyo aan dhowr jeer dhageystay oo laga qaaday rag ka mid ah culimada dawladda waxa ku cadda oo ay sheegayaan in ciidanka ajnabiga dalka u yimaadeen inay xasilooni ku soo dabaalaan raggaasi waxaan ka xusi karaya Sheekh Bashiir Axmed Salaad Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo dhintay 2022kii iyo kuwa kale Al-Shabaab waxay sidoo kale murtadiin u yaqaanaan dadka ka barbar dagaalama ciidamada shisheeye marka ay sida leeyihiin waxay xujeysanayaan aayado badan oo dadka diinta bartay wada garanayaan kuwaas oo mamnuucaya in gaalo loo soo kaxaysto dad muslimiin ah shirkii bishii Oktoobar waxay ku soo bandhigeen shan ijmaac oo warkooda xoojinaya culimada dawladda intaan arkay kama maqleen aayado quraan ah ama ahadiis ammaanaya atmis ama sanoo tilmaamaya in gaaladu ka shaqeynayso maslaxadda muslimiinta igamana soo gaarin dhankooda nusuus xalaaleynaysa in la dejisto qaanuun wax jideeyo iyadoo kitaabka iyo sunnadu yaalaan sidoo kale ma araga qof iyaga ka mid ah oo deliishanaya aayado boorinaya xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo maalin walba dad lagu maxkamadeeyo taariikhda markaad eegtid waxaa Soomaaliya ku hardamayay culimo labadan koox kala matalaya Axmed Gurey markuu Bartoqiis iyo Xabashi la dagaalamayay waxaa jiray wadaado ka soo horjeeday oo jihaadkiisi u arkayay mid aan sharciyad haysan isaga iyo ciidankiisana ku tilmaamayay khawaarij Sayid Muhammad Abdullah Hassan xilligii uu la halgamayay gumeystayaashii Talyaaniga, Ingiriiska, Xabashida iyo maamul goboleedyada iyo tabacsana waxa jiray wadaado sidan oo kale uga soo horjeeday sharciyad nasiinayay gumeystayaasha iyo maamuladii ku daabnaa Sayidka uu Allah ku galaday aftahannimo iyo aqoon diineed ayaa afka ciidda u daray wadaadahaas waxana suugaantii uu uga digay kamida culimada habowga ah sidii haatuf uga jeesta sharcigay hasaayaanayay idin habowsiinay shaydaanka soo wada humbucan nadi ku heylheyla Sheekh Xasan Barsane markii uu la halgamayay gumeystihii Talyaaniga waxaa dhaleeceyn iyo hagardaamo ku hayay wadaado dhanka kale ka soo jeeday biyamaal iyo wacdan dagaalkoodii ay Talyaaniga kula galeen shabeelaha hoose waxaa sharci darro u arkayay wadaado dhanka kale ka soo jeeday haddaba in wararka maalinlaha ah lagu mashquulo waxaa ka muhiimsan in taariikhda la akhriyo garaadkana wax lagu qiimeeyo qodobka labaad ee ay culimada al-shabaab uga duwan yihiin kuwa dawladda waa hadalladooda oo ay ficil u beddelaan culimada al-shabaab iyaga u horeeya kuwa dhaqan geliya fadwada ay soo saaraan dagaalka ay dadka ugu yeerayaan waa ay ka qayb galaan hubkooda ayay garwaaxsan yihiin, duruus ayay masaajidda ka akhriyaan, bulshadana waxay ku garsooraan xukunka ay ugu yeerayaan oo ah shareecada Islaamka. Iyaga ayaa ugu tagaysa maxkamadaha iyo adeegyada garsoorka. Ahmed Sugulle oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Norway oo sanadkii 2019kii dacwad dhul u tagay maxkamadaha Al-Shabaab wuxuu ii sheegay in kooxda mayalka adag ay ku guuleysatay inay suuliso wax walba oo ay munkar u taqaano. Wuxuu ii sheegay inaan qaad ama jaad lagu iibin laguna curin dhulka ay ka taliyaan, inaad ku diimeyso dumar iyo rag isku milan oo isdhex fadhiya ama si xun u labisan oo cawradooda muujinaya. Waxaan weydiiyey maxaa kuugu yaab badnaa, wuxuu igu yiri waxaan arkay wax aanan weligay filayn inay dhacayaan. Waxaan su'aalay waa maxay, wuxuu igu yiri xilli galab ah aniga oo ka soo baxay salaada casar ayaa waxaan arkay dad badan oo wadada socda. Waxaan ogaaday in loo jeedo meel fagaare ah oo uu ka jiro xukun. Waxaan hubsaday xukunka waxa uu yahay, waayo waxaan ka baqayay qof la dilayo si bareer ah maadaama aanan weligay arag. Waxa la ii sheegay inuu karbaash yahay. Markii aan tagnay fagaaraha Toratoro, waxaa la jeediyey muxaadaro ka hadlaysa xumaanta ay leeyihiin caayda iyo yasida. Kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey qaaliga oo ku dhawaaqay xukunka wiil dhalinyaro ah oo barxadda la soo istaajiyey. Ninka waxaa loo haystaa oo uu qirtay inuu zina ku aflagaadeeyey gabar ay murmeen oo ganacsato ahi, waxaana lagu dhuftay 80 karbaash. Xataa cay lama ogola dhulka Al-Shabaab, ayuu yiri. Culimada dawladda intaan ogahay ficil uma beddelaan, waxay fadwoodaan hadday dagaal ku baaqaan ma galaan, kumana dhintaan furimaha. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay ku tilmaanayeen culimadii salafka waa jihaadka lala galo gaalada. Sheikhul Islaam Ibnu Taymiya wuxuu hogaamiyey dagaalkii lala galay Tataarka. Muxaddidka faqiiha ah ee Cabdullaahi Ibnu Mubaarak waxa uu inta badan noloshiisa ku qaatay jihaad. Culimada dawladda ma jiro gaal ay u dakanaysan yihiin, adduunkana halkay doonaan ayay ka maraan. Kuwooda qurbaha ku nool waxaa hortooda lagu gubaa kitaabka Qur'aanka sidaba dhowaan ka dhacday halkan iyo Sweden. Waxaa lagu aflagaadeeyaa nabiga sallallahu calayhi wasallam, intooda badan waxay u labistaan sida reer galbeedka. Qaar baa shirkii Muqdisho ka soo muuqday iyaga oo garkii iska xiiray. Hoteelada ay degan yihiin waxaa lagu dhigaa show iyo cayaaro qoobka cayaar ah oo rag iyo dumar u dhexeeya. Waxaa xafladaha ay kala qayb galaan madaxda dawladda lagu daafuraa aayado Qur'aan ah, kadibna dumar niikinaya ayaa lagu xijiyaa sida uu sheegay Sheekh Cabdulqaadir Soomow 3 maalmood ka hor. Qodobka saddexaad ee ay culimada Al-Shabaab kaga duwan yihiin kuwa dawladda waxa uu yahay shirarkooda lagama sacbiyo, dumarna kama qayb galaan. Sannadkii 2012kii waxaan telefishinada Soomaalida ka daawaday shir ay culimo badan ka soo qayb gashay oo ay ku qabsadeen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Sidoo kale waxaan daawaday kii ugu dambeeyey ee bishii Oktoobar sannadkii tagay 2022. Marnaba ma arag wadaad war muhiim ah sheegay oo loo sacbinayo, ma ogola sacabka, waxayna taas beddelkeeda ku dhawaaqaan takbiirta Allahu Akbar marka qofka hadlayaahi uu ka dhawaajiyo arrin lagu farxo ama muhiim ahi. Kuma koobna shirarka culimada, xataa xafladaha ay qabsadaan bulshada ku nool dhulka ay ka taliyaan ayaan laga aqoon sacabka. Caruurta ayaa kugu qosleysa hadday ku arkaan adigoo sacbinaya. Waxaan maqashiisanahay inay sacabka ka aaminsan yihiin dhaqan gaalo, laakiin shirarka culimada dawladda waxaa laga isticmaalaa sacabka. Toddobaadkii tagay waxaan daawanayay wadaadadii oo u sacbinaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, mararka qaarna iyaga bay isku sacbinayay dhexdooda. Sidoo kale waxaa fadhiyay haween aan isku labis ahayn, qaar xijaab wataa iyo kuwa garbasaaro oo kaliya ku gaabsaday oo uu sawirka jirkoodu muuqanayo. shirarka culimada ee ay al-shabaab ku qabtaan kama qayb galaan haween lagamana aqoonsana ololaha ay beesha caalamku waday sanadihii dambe ee ah qoondada haweenka ee 130 lagu sheegay waxaa si jirta in ururku uu dumarka culimada ah siiyo kaalimo badan sida inay noqdaan mucallimaad ama ba ay ka shaqeeyaan hawlaha dacwiga ah ee ka socda maraakiista diiniga ah ee wax lagu baro haweenka intii aan baarayay qodobkan laba gabdhood iyo saddex rag oo xogogaal ah ayaa ii sheegay in gobollada islaamiyiintu joogaan ay ka jiraan xarumo tacliineed iyo kuwa caafimaad oo ay maamul macallimiin iyo dhaqaatiir ka yihiin haweenka haweenayda darajada ugu sarreysa ka qabatay dowladda waa sacdiyo yaasiin samatar waxayna qaadataa marar badan oo ku labisataa surwaal iyadoo u ololeysa waxa loo yaqaano xeerka jinsiga ama GLTB khadiijo diiriye oo soo labaysa oo ah qof waayeel ah ayaa iyaduna u labisata sida ragga wadaadkii la hadlana aflagaado ayay ugu jawaabtaa sida ay dhowaan ku samaysay Sheekh Umal oo marku dhaliilay surwaal ay ku labisatay qodobka afaraad ee ay culimada al-shabaab kaga duwan yihiin kuwa dawladda malaha masalix gaar ah oo ay ilaashadaan culimada al-shabaab inta aan ka aqaano ama aan ka maqlay malaha shirkado ganacsi oo waaweyn iyo beero asendooyin ah bangiyada caalamkana kuma laha akoono ay boqolaal kun ama malaayiin dollar ugu jiraan taasi waxay u sahashay inay si xor ah xaqqa u cadeeyaan kana hadlaan wixii markaasi diin ahaan la quman iyadoo uusan jirin dhaqaale ay uga baqayaan in sirdoonada reer galbeedku ay kala wareegaan ama ba ka xayiraan muddo dhowr sanadood laga joogo waxay dawladda Mareykanka ku dhawaaqday inay hantidiisa ka xayirtay wadaadka Fuad Maxamed Khalaf hayaasha ee wadaadku waxa uu sheegay inuusan haysan dhaqaale uu Mareykanka ka xayiro wax account ahna uusan ku lahayn bangiyada dalka iyo dibaddaba wuxuu xusay inuu hadalkaasi soo gaaray xilli subax ah isaga oo ku quraacanaya canjeelo laga sameeyay galleyda dalka ka soo go'da iidaankeeduna yahay saliid laga sameeyo sisinta ka soo go'da dalka ee loo yaqaan macsarada warshada shiideena tahay geela uu wadankeenu hodanka ku yahay culimada Muqdisho lagu shiriyay waxay u badan yihiin dad jagooyin ka haya dawladda kuwa haysta dhalashada wadamo kala duwan oo reer galbeed ah kuna dhaartay inay dalalkaasi daacad u yihiin kana difaacayaan cadawga gudaha iyo kan dibadda qaar baa shirkado ganacsi shirar ku leh kuwa ayaa hadda ku tala jira inay baayac mushtarka noqdaan dalka maxuma in hanti la sameysto oo uu qofku naftiisa iyo ummada kale anfaco bal waa arrin aad u wanaagsan laakiin waxaa dhibaato ah in hantidaada jahaaga iyo jagadaada ay ka hor istaagaan inaad xaq cadeyso ama aad ka weecato adiga oo garanaya culimada ku shirtay Muqdisho waxaan dhowrkii sano ee la soo dhaafay arkayay qaarkood oo ka hadlaya weerarada ay al-shabaab geystaan gaar ahaan kuwa ay mararka qaar shacabku wax ku noqdaan hase ahaatee ee waxaanan marnaba dhicin inay ka hadlaan duqeymaha uu Mareykanka ku beegsado dadka rayidka ah iyo tacadiyada muuqda ee ay ku kacaan ciidanka Afrikaanka ah waxa u dambeeyay 7 wiil oo ay diyaaradaha Africom 7aadkan ku dileen degmada Jalalaqsi mana dhicin wadaad ka hadlay sababtu waxay tahay hee wad garanaysa waxna dilay amur waajib aad kaga baqdo eede waxna dilay danto lagu akhiro yuu caroon odaye waxna dilay adoon niman raboon eegahayn sharafe Haji Aadan qodobka shanaad ee ay culimada al-shabaab uga duwan yihiin kuwa dawladda uma qaybsana ururo iyo firqooyin dhammaan culimada kooxdu waxay ka kala yimaadeen urur diimeedyada ka jira wadanka ee uu xifaaltanku ka dhaxeeyo waxay ku midoobeen la dagaalanka ciidamada ajnabiga ah iyo kuwa la socda waxay aaminsan yihiin seefta iyo dacwada inaysan kala maarmin labadoodii ayayna isku qaateen laba sheekh oo ururo dab iyo baasiin isku ah ka kala tirsanaa ayaa wada shaqeynaya oo muxaadaro wada qabanaya bulshadana isku si wax ugu sheegaya culimada dawladda waa kala urur iyo kala maslaxad تصالها اوغودو وحالو سوقادن كرايا شركي تدبات كيلا صودا فايكا داعي مقدشو او غاري انسي شخصي اها ايا سيكوح كوح اها بلا اسكو ويرارو انغا سحن او ايدين كادين تقلو عييه اي توبات كينا ايو اريا لامد اها ايا اد اوغا سو بحيي عدباهيا شاقوبتا وحانا كدريم ايي اني سنحالة دودو دوين مربها دي مبدأ اللا اسكو هايو إلا ان كوحكا تناسشو عقيدة دي دا موياني kala qaybsanaanta wada gudaha dalka waxa ka daran mid ka qurbaha masajidda waxa loo kala joogaa qabiil qabiil waxana la isku dacweeyaa booliska iyo sirdoonada gunaanadkii shirka culimada dawladda waxa lagu sheegay in la dhisayo hay'ad ay ku mideysan yihiin oo u adeegta diinta islaamka haddana waxa loo sheegay inay lagama maarmaan tahay in golaha sharci dejinta ee baarlamaanka la horgeeyo وادين فسح لوغا قاضي يوحل ديباندا كوا سو حق له اني حلاليان او انسحيان اما حاران تنميان ان دولدا لوغو سو درا غولي علماء اهي si kastaba ha ahaatee xaaladda uu hadda galay wadanka waxaad moodaa inay shabahayso tii 2009kii markaas oo la bilaabay abaabul dagaal oo la sheegay in wadanka looga saarayo ashabaab ninka dagaalka hor kacayna uu ahaa Shariif Sheikh Ahmed oo wadaadada ka soo goostay taageerana ka haystay sida hadalka loo dhigayay shacabka iyo ciidamada AMISOM kolkaas waxa yimid culimo ka waaya aragsan kuwa hadda Muqdisho lagu shiriyay waxa jirtay oo ay heleen fursad ay si xor ah ugu niqaashi karaan goobta kulankooda maanay fadhin mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda taas oo keentay in dood ka dib ay kulanka isaga baxaan ragii ciidamada shisheeye cadawga u arkayay halka kuwii kale ee tirada badnaa ay qaataan go'aan ah in lala safto dawladda kuwa jihaadka wadana dalka laga eriyo hase ahaatee ugu dambeyntii natiijada dagaalku waxay noqotay in shabaab si bullaalan kana si xujo adkaadaan wadaadadii ajnabiga heelka u arkayay gun iyo gabagabo akhriste xilligan maraynayo xaalkan ku sugannahay xubka ma saarna waa marxalad kala guur ah waa marxaladii uu gumaystihii ingiriisku sheegay inuu dagaalkii ugu dambeeyay ku qaadayo daraawish dalkana isaga baxayo maadaama waqtigu ku dheeraaday waa marxaladii uu Mareykanka Afghanistan ka waday dagaalkiisii ugu dambeeyay dhowr bilood kadibna uu dalka uga qararay culimadii faraha badnaa ee isaga iyo xukuumadii maqaarsaarka ahayd u fadwoonayay waxa ee muuqda inay tahay marxalad la kala miirmayo oo loo kala baxayo inta raacsan dagaalka isbahaysi ee uu Mareykanku garwadeenka ka yahay iyo inta ka soo horjeeda ee Islaamnimada community-deysa Cabdirisaaq Haaji Hussein Stockholm Sweden qabadna bay barnaamijka uu xayana isla soo gaarnay maxaa ka soo baxay shirki uu Xasan Sheekh la qaatay madaxda Kenya Djibouti iyo Ethiopia oo soo gaaray Muqdisho maxamed Cali waad maadsantahay maxamed daahir shir saacad qaatay oo u socday madaxweynaha dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka geeska afrika ayaa la soo gabagabeeyay kaasoo aan wax cusub laga soo saarin waxa uu ka dhacay dhisme ku dhow xerada xalane oo ay aad u ilaaliyaan ciidamada shisheeye shirka waxa gunaanadkiisa laga soo saaray warmurtiyeed aan waxba uga duwaneen kuwii ka soo bixi jiray shirarkii hore ee kan la midka ahaa waxaana lagu sheegay in hoggaamiyasha saddexda wadan ay Xasan Sheekh ka taageeri doonaan waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada madaxda afrikaanka ee kala ah Abiy Ahmed Ismaaciil Umar Geelle iyo William Ruto waxay hadalaniyad dhis ah u jeediyeen Xasan Sheekh iyagoo ku amaanay sida uu isugu kalifay inuu la dagaalamo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Abiy Ahmed ayaa la geeyay garoonka diyaaradaha kadib waxaa la dajiyay hotel dacalka ku haya kaasoo ay wardiye ka qabteen ciidama Mareykan iyo Afrikaan isugu jira qoraalka laga soo saaray shirka ayaa lagu yiri shir madaxeedka waxa uu soo dhaweeyay aragtida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in diirada la saaro ka adkaanta argagixisada iyadoo loo marayo hab ciidan dhaqaale iyo fikrado Ethiopia, Kenya iyo Djibouti oo dawladda federaalka ka taageeraya dhinaca ciidamada ayaa doonaya inay ka taageeraan dhanka fikirka maculima ayay dalalkooda ka soo diri doonaan mawrbaahin ayay wadanka keeni doonaan oo dadka ku qancisa inay iyagu saxan yihiin mujaahidiintana ay khaldan yihiin lama cadeyn kara qaabka ay fikirka uga gacansiinayaan Soomaaliya waxaa jooga kumanaan ka tirsan ciidamada Kenya, Djibouti iyo Ethiopia mana soo kordhin karaan waxaan ka aheyn inuu sii bata qasaarahooda sida uu sheegay Colonel Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka mid ah saraakiishii hore ee wadanka shirkan ayaa ku soo aaday iyadoo dawladda federaalka ay ku fashilantay dagaalka kadib markii ay ciidamadeeda ku baaheen dhul aysan gacan ku hayntiisa sii xajisan karin. Afartii maalmood ee la soo dhaafay waxaa Xasan Sheekh Qayladhaan u soo dirayay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadii ay diyaaradaha Mareykanka Galbiska ku geeyeen Xaradheere, kuwaasoo sheegaya inay dib u laabanayaan haddaan ciidan kale lagu soo xoojin, lamana hayo ciidan lagu kaabo. Sidaa darteed waxa uu Xasan Sheekh amar ku bixiyey in ciidamada Balad Xaawo jooga la soo raro lana geeyo halkaas. Arrintan waxaa ku mucaaradsan saraakiisha gada joogta oo ka baqaya inay baylaha u noqdaan milatariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee gobolka Gedo. Xasan Sheekh ayaa madaxda Afrikaanka ah ka baryay inay ciidamadooda meelaha qaar kala dhaqaaqaan kuwiisa, waxaana xog hoose ay sheegaysaa inuu aadi doono dalalkaas oo heshiisyo laga soo saxiixan doono. Sidoo kale waxaa aad u goosanaya ciidamada Eritrea lagu soo tababaray iyo xitaa kuwii horey uga tirsanaa dowladda federaalka. gudaha nacaw intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.